the boy on the beat. Class. Si baba bay. Hula. Rada dam. Nilimpenda miaka tisa. Penzi la miezi sita likakatiza upendo. Chuki yakazidisha na kuyanisha malengo. Najutia muda kupoteza malengo. Kama kinywa kakitia pengo. Mapenzi yanaumai. Na na na na moyo sio chumai. Na mapenzi hayana kombayo. Na moyo wangu aubeba kwenye rambo. Oh na na na na. Nilifosi kupenda pengine tina sita tulia. Kila wapi kipenda choro ula nyama mbichi. Oh na na na na na. Sina budi kukubaliana na uamuzi alochukua. Kama mpenzi mtapata mwingine na nafsi tatulia. Oh na na na na na. Yatakwisha hizo nyodo za kupostia na Instagram. Yatapita mara Snapchat mara Facebook. Natasa nitachakulia na miliko makikauka. Najikuta na shinwa. Kuna muda na waza ukumba. Vile hivyo nibidua na yo na bidua. Vile vile sana waza. Vile hivyo nihemea na yem na mwemea. Vile vile ni mawazo tu. Sina plani za kurudi. Kwa hivyo ni adhibu. E Bwana usisikie. Mapenzi yanaumai. Na moyo sio chumai. Na mapenzi hayana komando. Na moyo wangu kaubeba kwenye rambo. No yatapita. Izo nyodo napiga simu najitia unijui. Yatapita. Mara unakata. Mara unampa mpenzi wako kunituka. Natasha. No. Mwazo nilishima. Kwa sasa ninasema. Mapenzi basi. Senzi lako penikala. Nasema basi. Senzi lako sina. Kupenda basi. Kupenda basi. No. Mapenzi basi. Senzi lako penikala. Nasema basi. Senzi lako sina. Kupenda basi. Kupenda basi. Kupeleka janamu. Natasahau. Natasahau. Kichwani wangu mtakuto. Kikauka. Mili, mili. No. Everybody. Cause the one, cause the one.